أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجميع الباب، بابٌ تمام. hangi babın tamamı yani? Ey yani, ey ya ne demek? Cemi'u babi gayril munsarif. Gayril munsarif babının tamamı. Tamam mı? İster gayril munsarifliği iki sebep bulunduğundan dolayı olsun. Tamam. İki sebep bulunduğundan dolayı olsun. Mesela ne gibi? Ahmeru gibi. Kendisine ne var? Bir, veznül fiil var. Bir de vasfiyet var. İsterse de gayr-ı musarifliği bir sebeple olsun. Mesacidu gibi. Sıgatü müntehel cuma. Fark etme. Bütün gayr-ı musarifler. Ne sebebiyle? El-Bavli sebebiye. Billami lam sebebiyle. Lam ne ya? Ey. Yani biduhuli lam-i ta'rifi. Ta'rif edatı olan lamın dahil olması sebebiyle. Ne üzerine? Alel ismi el gayril munsarif. Gayr-i munsarif olan o isim üzerine. Aleyhi. Aleyhi. Evet, aleyhi yani alel ismi el gayril munsarif. Gayr-ı munsarif olan o ismin üzerine lam-ı tarifin dahil olması sebebiyle. El-mesacidu. El-ahmeru. Tamam. Bir bu. Birincisi bu. Ev veyahut da ne sebebiyle? El-izafeti. İzafet sebebiyle. Şimdi izafet deyince, burada izafet mastar. İzafetten murat ne? İzafette bir mudaf var, bir de mudafın ileh var. Gayr-ı musarif, mudaf olduğunda mı, mudafın ileh olduğunda mı? Değil mi? İzafet kelimesi mastar. İkisine de ihtimali var burada. Şari Hazretleri ne yapıyor? Ey yani, ne demek? İzafetihi, izafeti hâzel isim. اَلَّذ۪ي هُوَ غَيْرُ مُصَرِفٍ. O gayr-ı munsarif olan ismin muzaf olması sebebiyle nereye? اِلَى غَيْرِهِ başka bir isme, başka bir kelimeye, başka bir lafza. Ama başka bir lafza muzaf olduğunda. Demek ki muzaf olduğunda, muzafın ile olduğunda değil. Mesela Gulamu ahmera. Bak, gulamu ahmera. Ahmerin, ahmer olan, kırmızının kölesi. Gulam muzaf, ahmer muzafı ile. Muzaf ile yencerru bil fetha. Bak, fetha ile meşhur oluyor. Ama o muzaf olsa mesela bi ahmerina. Bi ahmerina. Bi mesacidina. Bizim mescitlerimiz. Bi mesacidina. İla mesacidina. İla ahmerina. Muzaf olduğu zaman da. Muzaf olduğunda değil. Yencerru. Ey yani ne demek? Yasiru. يصير غير المنصرف الذي دخل عليه لام التعريف kendisine لام التعريف dahil olan غير المنصرف evet kana mudafen ila gayrihi veyahut gayrisine muzaf olan غير المنصرف dönüşür, intikal eder ne olmaya? Mecruran, mecrur olmaya dönüşür. Neyle mecrur olmaya dönüşür? Bil kesri. Bil kesrati. Kesir, bil kesrati demesi yani burada istiaredir yani. Tamam mı? Kesir mebnilerin lakabıdır. Bir kesrat-ı istiare var burada. İstiare tarikiyle bunu yapıyor. Kesir bilhatta yani min elkabil bina. Mebnilik lakaplarındandır. Yani Musa'nın Hazretleri'nin bunu ne demesi lazım? Yani bil kesrati. Kesrati. Kesra kelimesi ta ile beraber oldu mu? El kesratu, el fethatu, el dammetu. Bunlar mebniyatta da mu'rabatta da kullanılır ama ta'dan hali olduğu zaman el dammu. Mebniyun ala dammi. Mebniyun ala el kesri. Mebniyun ala fethi. Tamam. Öbüründe ne deniyor? Merfu'un bil dammeti. Mensubun bil fethati, mecrurun bil kesrati. Ta'lısı mu'rabatta kullanılır. Ta'sız olan, ta'dan hali olan ise mebniyatın lakabıdır. Yani bil kesri, bil kesrati. Anlaşıldı? Kesir mi olur kesinlikle o zaman? Gayrı müsir kesir. Tabii kesirle mecrur olur yani. Ha, kesirle mecrur olur. İzafet abi. Evet, izafet olduğunda bir de eliflem dahil olur. Tamam. Muhtemelen aruzdan dolayı kesilmiştir. Evet, olabilir. Ve istiara olarak diyor yani. Tamam. Tamam. Şimdi bil kesriyi biz ne dedik? Bil kesreti manasını. Peki bil kesri olarak düşündüğümüz zaman burada o zaman ya bir muzaf takdir edeceğiz veyahut da istiara diyeceğiz yani. Değil mi? Şahri Hazretleri bunu ne yapıyor? Tahsis etmek için bir kesri bir suratil kesri diyor. Kesre suretiyle mecbur. Surat kelimesini getirdi oraya. Muzaf takdir etti. Yani fela budi min hazfi muzaf. Muzafın hasbedilmiş olması gerekiyor. Veyahut da işte bir tarik-ül istiara yani. İstiara tarikiyle bir kesri diyor. Lafzan. Lafzan kesriyle mecbur olur. Nasıl? Kema fi ahmerikum demiş bak altında. Kema fi ahmerikum. Lafzen. Bil ahmeri. Bil ahmeri. Ev takdiran bil hubla. Bil hubla. Hubla orada nedir? Mecrurun bil kesra el mukaddara. Mukadder kesreyle mi? Tamam. Ve innema. Muhakkak lem yektefi el musannifu rahimahullah fi beyani hadil kaide. Bu kaideyi beyan etmekte Musannif Hazretleri yetinmedi. Bi kavlihi yencerru. Yencerru diyerek yetinmedi. Şöyle yapmadı yani. Ve cemi'ul babi billami evil izafeti yencerru. Mecrur olur deyip bırakmadı. Bil kesr. Bi suratil kesr. Kesre suretiyle mecrur olur. Kesre ile mecrur olur dedi. Bil kesr. Fetheli de mecrur olur. Gayrimusallim. Meratu bi ahmede. Mecrurun bil fetha, mecrurun bil ya. Yencerru kavliyle yetinmedi. Niçin yetinmiyor? Li'ennel incirara. Li'ennel incirara. Çünkü mecrur olmak, mecrur olması ismi, kad yekûnü bazen olur, neyle olur? Bil fethi. Fethayla da olur. Değil mi? Kema sabak arkada geçti bu. Enne incirara gayril munsari bil fethi. Fethayla mecrur. Merartu bi ahmede. Nedir? Mecrurun bil fethati. Fethayla mecrur. Ve la. Yine yetinmedi Musannif Hazretleri. Ve lem yektefi eydan. He? Bi en yekule demek suretiyle. Bi en yekule demesiyle. Yenkesiru. Yekûnü münkesira. Kesreli olur. Böyle de demedi. Dikkat ediyor musun inceliğine? Yenkesiru demedi. İhtisar yaparak yani. Yenkesiru. Şöyle diyebilirdi. O cemi'ul babi billami evli zafeti yenkesiru. Yekünü münkesira. Meksura. Değil mi? Yenkesiru. Böyle de demedi. Niçin? Li'ennel kesra. Çünkü kesra yutlaku. Yusta'melu. İstimal edilir. Kullanılır. Yüstahdem alel harekatil binaiyeti alel harekati el binaiyeti mebnilik harekelerine de kullanılır eydan kema yutlaku alel harekati el i'rabiyeti i'rabi harekelere kullanıldığı gibi mebnilik harekelerine de kullanılır. O zaman bir tane kişi zanneder, düşünebilir ki, tevehhüm eder ki, demek ki elif lam dahil olduğunda, muzaf olduğunda mebni oluyor. Kesr üzere mebni oluyor. Düşünebilir. Halbuki kesr üzere mebni olmuyor ki. Kesra ile mecrur oluyor. Değil mi? İşte onun için böyle yetinmedi. Şimdi Musa'nın vazifleri burada yen kesri deyip dursa adam düşünebilir ki ha, demek ki letevehheme şahs, bir şahs tevehhüm eder ki enne gayrel munsarif hale duhulil lami aleyhi ev izafetihi muzaf olduğunda, elif lam dahil olduğunda yekunu mebniye, mebni oluyor. Düşünebilir, bunu vehmedebilir. Ve leysel emru kezalik. Böyle değil ki. Elif lam dahil olduğunda, muzaf olduğunda mu'rabtir. Değil mi? Çünkü elif lamın dahil olması, muzaf olması mebnilik sebebi değildir. Mebnilik sebebi mu'rabliktir. Peki o zaman ha mu'rab olduğunu göstermek için ne dedi? Yencarru bil kesra. Tamam? Yencarru bil kesri dedi. Nokta. Tamam. Peki. Şimdi Nahibciler arasında şöyle bir tartışma var. Musannif Hazretleri buna şimdi değinecek. Gayrı musannif bir kelimeye elif lam dahil oldu. El ahmer veya muzaf oldu. Bu durumda o isim munsarif mi oluyor? Munsarif hükmünde mi oluyor? Munsarif mi kabul edeceğiz o ismi? Yoksa munsarif değil. Gene gayrimunsarif ama mecrurun bil kesra. Kesra ile mecrur. Bunu mu kabul edeceğiz? Yani munsarif mi olacak? Munsarif hükmünde mi olacak? Nahivciler arasında bu tartışmalı. Musannif şimdi ona değiniyor. Velin nuhati nahivciler için vardır hilafun. Yani ihtilafun. Hilafun bir mana ihtilaf. Hilafun efendim ihtilaf vardır. Nerede ihtilaf vardır? Fi enne hâzel isme, şu isim yani ellezî dâhale aleyhi el elifu vel lamu, eliflüm dâhil olmuş isim veyahut da ellezî kâne mudâfen ve ellezî kâne mudâfen ve muzaf olan isim fi hâzihil hâleti, bu durumda yani fi hâzihi l-hâleti yani hâleti izâfetihi muzaf olduğu durumda ev hâleti duhûlillâmi aleyhi veya üzerine elif lam dahil olduğunda bu isim munsarifun ev gayri munsarif. Munsarif midir? Gayri munsarif midir? Nahivciler bunda ihtilaf ediyor. Feminhum onlardan. Yani feba'dun nuhat. Yani mini ba'z alırsın. Feminhum feba'dun nuhat. Değil mi? İsim olabilir min yani. Yani ba'd manasında isim olabilir. Feba'dun nuhati. Nahivcilerden bazısı men. Veyahut da feminhum onlardandır. Yine mini harfi cer alırsın. İsim yapmazsın. Ba'ziye teb'iz manasında olur o harfi cer. Yani feminhum femin ba'dun nuhati. Yani. Nahivcilerin bazısındandır. Nahivcilerin içerisinden bazısı vardır. Men zehebe kabul etti. Benimsedi. Neyi benimsemiş? İlâ enne hâzel isim fi hâzil hâleti, bu durumdaki isim munsarifun mutlakan. Munsarifun munsariftir. Mutlakan. Yani sevâun bakiyet el illetâni fi hâzıl ismi ba'de hâzıl hâleti ev zâleta anhu. İster o iki illet kalsın, ister iki illet ortada kalksın. Tamam. Ev bakiyet ahaduma ev zâletil uhra. Bir tanesi kalsın, bir tanesi zâil olsun. Hiç fark etmez. İki illet kalsa da, iki illet gitse de o kelime munsariftir. Nahivcilerin bir kısmı böyle kabul ettiler. Tamam. Niçin bu görüşü benimsediler? لِأَنَّ عَدَمَنْ صُرَافِهِ لِأَنَّ عَدَمَ انْصِرَافِهِ O kelimenin gayrı musarif olması. لِأَنَّ عَدَمَ انْصِرَافِهِ لِأَنَّ كَوْنَهُ غَيْرَ مُنْصَرِف غَيْرَ مُنْصَرِف olmaklığı اِنَّمَا كَانَ لِمُشَابَهَتِهِ بِالْفِعْلِ اِنَّمَا كَانَ ancak olmuştu لِمُشَابَهَتِهِ benzediğinin dolayı değil mi? لِمُشَابَهَتِهِ benzediğinin el-fi'le bil-fi'le el-fi'le fi'le benzemesinden dolayı fiile benzediğinden dolayı gayr-ı musarif olmuştu. Yani bu kelimeler fiile müşabeheti bulunduğundan dolayı. Nasıl ki fiilde iki tane fer'iyet var idi. Bu isimlerde, gayr-ı musarif isimlerde de iki fer'iyet hasıl oluyor. Dolayısıyla bu isimler fiile benzemiş ve kesre temin kendilerinden memnu men edilmiş oluyor. Peki. فَلَمَّا ضَعُفَتْ Ne zaman ki zayıfladı هَذِهِ الْمُشَابَهَةُ Bu benzeyiş yani bu esmanın bu gayr-ı musarif olan isimlerin benzeyişi ki zayıfladı neye olan benzeyişi? Fiile olan benzeyişi değil mi? Yani bu gayr-ı musarif isimlerin müşabeheti fiile benzeyişi ki zayıfladı ne sebebiyle? بِدُخُولِ مَا ol şeyin dahil olması ki huve o şey min havasıl ismi. İsmin hassasından kabul edilen. Tamam mı? İsimde tahakkuk eden iki isme ait olan özellikler. İşte ismin hassası neydi? Okuduk biraz önce. Ve min havasihi duhulul lami. He? Lamın dahil olmasıdır. He? Vel isnadu ileyhi vel idafetu. Muzaf olmasıdır. Kemruhu mudafen. Bu muzaf olduğu zaman efendim eliflem dahil olduğu zaman fiile olan müşabbehet ne yapmış oldu? Zayıflamış oldu. Yani kastediyorum ismin hasısıyla ellame evil idafete. Yani lamdır, idafettir. Bunlar alamasa bak yani bunlar geçmiş. Değil mi? İsmin özelliklerinde ve min havasil ismi ismin özellikleri duhulul lami lamın dahil olmasıdır. Vel kesri, vel cerri, vel tenvini, vel isnadu ileyhi, vel izafeti. Arkada geçti. Peki, ismin özelliklerinden olan lam veyahut da muzaf olma özelliği gayr-ı musarif isimde bulunduğunda yani o biduhuli ma dedi ya şimdi oraya dikkat et. Biduhuli ma o şeyin dahil olması ki huve min havasıl ismi. İsmin hasasında olan şeyin dahil olması bu lamda tamam. Ama izafe dahil olmaz. Kelime muzaf olur yani. Ha. Tamam mı? E'ni lame. Ben burada lamı kabul kastediyorum yani. E'ni kastediyor. El-lame. Lamı kastediyor. Lamın dahil olması sebebiyle daha ne sebebiyle? Evil izafeti. Ev bil izafeti yani. Ha. Tamam. Oraya dikkat et. Ev bil izafeti veya izafet sebebi. Çünkü izafet de ismi hasasıdır ama o dahil olmuyor yani. Ha. O dahil olmuyor. Hatırlarsanız onu medhule atfetmemiştik. Duhule atfetmiştik. Ve min havasihi duhulul lami vel cerri vel tenvini vel isnadu ileyhi vel izafetu. Merfu olarak atfetmiştik. O dahil olmaz. Çünkü bir ismin muzaflığının dahil olması değil. İsim muzaf olur. Muzaf olmaz bir manevi durumdur. Tamam. Orasına dikkat et. Tamam, ismin hasası olan lamın dahil olmasıyla evil izafeti yine ismin özelliklerinden olan değil mi? Evil izafeti veya muzaf olması sebebiyle ki min havasıl ismi o da ismin hasasındandır, özelliğindendir. Muzaf olmasından dolayı ne oldu efendi? Kaviyet. Kaviyet güçlendi. Kaviyet. Güçlendi, kuvvetlendi. O şeddeye gerek yok yani. Kaviyet güçlendi. Ne güçlendi? Cihetül ismiyeti. İsmiyet tarafı, ismiyet yönü ne yaptı? Kuvvet buldu. Yani cihetü ey canibu yani. Ha. Canibul ismiyet. İsmiyet yönü güçlendi. Ve tahakkakat. Ve tahakkuk etti artık ismiyeti. Kamilen tahakkuk etti. Öyle değil mi? Yani madem ki ismin özelliğinde olan bir şeyi ki kabul etti. El İslam'ı kabul etti, aldı. Muzaf oldu. Bu sefer bu nereye delalet etti? Bunda artık ismiyet kaviyen bulunmaktadır. Bu ismiyetin tahakkukuna delalet ediyor. Dolayısıyla feraca'a. Feraca'a rucu etti. Feraca'a rucu etti. Artık feraca'a böylece rucu etmiş oldu yani. Ha. Feraca'a hadil ismu. Bu isim rucu etti. Güçlendi de feraca'a. Bunun akabinde rucu etti bu isim. O feyerci o şey değil yani. Feraca'a olması lazım. Feraca'a rucu etti. Tamam. Nereye rucu etti? İle aslihi. Aslına rucu etti. Aslı nedir? İsmin aslı ne? Yani feraca'a hadel ismu ile aslihi. Ellezi huve sarfu. Ellezi huve sarfu. Ellezi huve kevruhu munsarifen. Yani munsarif olma. Munsarif olma aslına döndü. Evet. Munsarif olmaya rucu etti. Binaenle fedahale. Görüyor musun? Gene mazidine. Fedahale. Binaenle dahil oldu. Fedahale. Böylece dahil oldu. Değil mi? Hü o ismi. Hangi isim? Ellezi. Ellezi. Kaviyet. Kaviyet. Cihetül ismiyeti fihi. Kendisinde ismiyet yönü güçlenmiş olan o isme dahil oldu. Ne dahil oldu? El kesru. He? Kesir böylece ne yapmış oldu? Kesir dahil olmuş oldu. Ama dun tenvin. Tenvin dahil olmadı yani. Tenvin dahil olmadı. Yani lem yedhul. Tenvin ona dahil olmuyor. Niye tenvin dahil olmuyor? Niçin? Tenvin dahil olamıyor kesre. Ve cemi'ul babi billami evil idafeti yencerru bil kesri. Bak. Yencerru bil kesri. Temin yok. Niye? Li'ennehu yani li'enne tenvine tenvin la yectemi'u ma'allami lam ile bir araya gelmez vel idafeti izafet ile. Yani bir kelime muzaf olduğu zaman nedir? Şartı nedir? En yuhzefe tenvinuhu. Tenvininin hasbedilmesidir. Bir isim eliflem dahil olduğu zaman he? İzâ dâhalel elifu vellâmu sakata ettenvin. Tenvin sakıt olur. Anlaşıldı. Peki. Nokta. Ve men zehebe. Ve minhum yani yine nahivcilerden birinci görüş bu. Mutlak olarak musarıftır diyor. Hiçbir şey bakma. İster o iki illet kalsın kalmasın. Elifrem dahil oldu. Yenceru bilkesi yekunu musarife mutlaka. Tamam. Ve men zehebe ila ennehu gayru munsarifin mutlaka. Bir de bu var. Ve minhum yani yine ve minen nuhati men zehebe benimseyen, kabul eden var ki ila ennehu, ila enne hâzel isim ellezî kâne fî hâzihil hâleti, bu durumda olan isim. Hangi durum idi? İzâ dekale alî el elifu vellâm ev kâne mudâfe. Mudâf olduğunda ve eliflem dahil olduğunda bu isim gayru munsarifin mutlaka. Mutlak olarak gayru munsarif. Üç halde de yine fil ahvali selâfe gayr-ı musarriftir. Vel memnû'u men edilen. Vel memnû'u men edilmiş olan. Diyor ki şimdi bunlar gene gayr-ı musarriftir. Kesreyle mecrur oldu gene gayr-ı musarriftir. Allah Allah. Kesreyle mecrur olsa yine mi gayr-ı musarriftir? Yine gayr-ı musarriftir. İyi ama nasıl gayrimusarıftır? Diyor ki kardeşim, gayrimusarıf isimli aslında men edilen nedir? Aslında men edilen kesir değil, tenvindir. Tenvin temekkün alametidir. Musarıflık alametidir. Tenvin bunlardan men edilmiyor. Elif lam gelse, izafet gelse tenvin geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyorsa gene gayrimusarıf. Bunlar da izahı bu. Vel memnu'u men edilmiş olan neyden min gayril munsarifi. Gayril munsarif isimden men edilen bil asaleti. bil asale, asalette, esasta, temelde. Tamam mı? Yani gayr-ı muzarif iki illet bulunduğundan dolayı veyahut da iki illet makamına kaim olan bir illet bulunduğundan dolayı gayr-ı muzarif olan isimde men edilen bil asaleti, esalet tarikiyle, esasta, asılda men edilen huve tenvinu, o tenvindir. Ya. Çünkü tenvin fiile dahil olma. Hakikaten de hükmen de hakikaten de hükmen de tenvin fiile dahil olmaz. Ama kesre öyle değildir diyor. Hüküm olarak kesre fiile dahil olabilir. Lem yekunillezine keferu. Lem yekun, lem yekuni. Es-sakinu izâ hurrike bil kesri yani. Kulil hak. Kul el hak. Kulil hak. Es-sakinu izâ hurrike bil kesri. Ha demek ki o zaman gayr-ı musarifte, asalette, asılda men edilmiş olan tenvindi. E peki eliflem geldiğinde, izafe olduğunda tenvin geliyor mu? Gelmiyor. Öyleyse tenvin ki memnudur. Bunun diyor gayr-ı musarifliği ne yapıyor? Devam ediyor diyor bu görüşün sahipleri. E peki kesrenin sakıt olması nedir? Kesre niye sakıt oluyor? وَسُكُوتُ الْكَسْرِ Kesrenin sakıt olması yani min غَيْرِ الْمُصَرِفْ غَيْرِ مُصَرِفْتَنْ كَسْرَ اِنَّمَا هُوَ بِتَبَعِيَّةِ تَنْوِينِ Tenvine tabi olmaktadır. Tamam. اِنَّمَا هُوَ yani سُكُوتُ الْكَسْرِ بِتَبَعِيَّةِ تَنْوِينِ Yani بِتَبَعِيَّةِ الْكَسْرِ اَتْتَنْوِينِ Kesrin tenvine tabi olması sebebiyledir. Niye? Tenvindir, kesradır. Herkesi müşterek. Ortaktırlar. Nereden müşterek? İsme dahil olmakta. Tamam o zaman. Tenvin dahil olmuyorsa kesrede ne yapmıyor? Gayr-ı musarif olan isme dahil olmuyor. Ve haythu. Haythu mekan içindir yani. Eyye mekan ve haythu. Ve haythu her neredeki eyye mekan ضعفت مشابهته مشابهته غير المصرف للفعل في لم مشابهتك زائف لدي ضعفت مشابهته للفعل مشابهته بنزيش زائف لدي للفعل فعله ولم بنزيشك زائف لدي لم تؤثر بمشابهة أرتك تأثير أدمتي şimdi elif lam dahil oldu mudaf oldu bu sefer o fiili olan, gayr-ı musarif ismin fiili olan müşabeheti zayıfladı. Müşabehet ki zayıfladı. Lem tüessir. Lem tüessir. Tesir edemedi. Yani hâzil müşabehet. Bu müşabehet tesir edemedi. İlla ancak tesir etti. Nerede tesir etti? Fî sukûtit tenvîn. Tenvinin sakıt olmasına tesir etti. Dune tabi'ihi ellezî huvel kesru. Tenvinin tabisi olan kesre tesir edemez. Kesre tesir edemiyor. Kesir yani artık dahil olabiliyor, gelebiliyor ama tenvin gelene yapamıyor. Gelemiyor. Niye? Çünkü fiil olan benzeri zaten. Fe'ade döndü el kesru kesre ila halihi eski haline döndü yani. Fe'ade el kesru kesre avdet etti yani memnu olan değil mi? Fiil olan müşabihetten dolayı men edilmiş olan kesre döndü. Nereye döndü? Nereye döndü? İla halihi haline döndü. Eski haline döndü. Eskiden ne yapıyordu? Dahil olabiliyordu isme. Müşabihet ki zayıfladı. İsmiyet ciheti ki kuvvetlendi. Kesre dahil olabildi ama tenvin dahil olamadı. Niye? Çünkü tenvin diyor gayr-ı musarif olduğundan sakıt oluyor. Asaleten sakıt oluyordu. Gayr-ı musariflik devam ettiği için de tenvin oraya ne yapamıyor? Dahil olamıyor. Anlaşıldı mı? Ve sukutu tenvini, tenvinin sakıt olması ise limtina'ihi minassarfi. Tamam. Ve sukutu tenvini demektir. min zalikel ismi fi hadhihi halati, yani hina izi dakhala alayhi el elifu vel lamu ev kana mudafen, muzaf olduğunda veya elif lam dahil olduğunda bu isimden tenvinin sakıt olması neden dolayıdır? Limtina'ihi, limtina'i hadhal ism min as-sarfi, min kevnihi munsarif. Munsariflikten memnu' olduğundan dolayıdır. Yani gayrı munsariftir, onun için temin ne yapamıyor? Dahil olamıyor. Likevnihi gayrı munsarifin yani. Ha. Tamam mı? Demek ki gayrı munsariftir. Bu da ikinci görüş. Şimdi bir görüş daha var. Ve minhum, ve minhum, ve minen nuhati yine. Naivcilerden bil ahmeri, bi mesacidina olduğu zamanda, muzaf olduğunda, elbirlim dahil olduğundaki gayrı musarif isim. Gayrı musarif mi olacak? Musarif. Bir, mutlak olarak musarif. İki, mutlak olarak gayrı musarif. Üçüncüsü şimdi, efendim. Ve min men zâbe ile ennel illeteyni. Bunların görüşü güzel. Diyor ki, men zâbe benimseyendir. Benimsemiş, kabul etti. Neyi kabul ediyor? İle ennel illeteyni. Yani elleteyni ethera, etherata, etherata men'a sarfi. Gayrı musarifte tesir eden o iki illet var ya. Evet, o iki illet. İnkâneta bâkiyeteyni. İnkâneta bâkiyeteyni. Eğer bâki ise, elif lam geldi ama vasfiyet gitmedi ki. Elif lam geldi ama sigatüm tercümü gitmedi ki. Orada duruyor. He? Böyle baki oluyorsa ma'allam, yani ma'dukulil lami, lamın dahil olmasıyla evil idafeti ev kevnihi mudafen ve muzaf olmasıyla, eğer o iki illet daim ise, yani o iki illet yine duruyor orada. He? O iki illet kaybolmamış. Duruyor. Ahmer kelimesi, yani şimdi ahmer kelimesi, mesacit kelimesi, sigayı mütercümü, elif lam dahil olsa, muzaf olsa kalkıyor mu yani? Gidiyor mu oradan? Yok mu oluyor? Hayır. Vasfiyet mi ölüyor elif lam dahil? Hayır, ölmüyor. Değil mi? Hemzesi mi gitti yani? Fiile zayitlik için, zayitlerdeki gibi olan, zayit olan hemze oradan kalktı mı? Bil ahmeri deyince, bir hameri mi diyorsun? Bil ahmeri hemzeyi gene okuyorsun. Değil mi? Yani elif lamın duhulu o iki illeti orada öldürüyor mu? Öldürmüyor. İki illeti öldürmüyorsa kâne hâzel ismu, bu isim olur. Söyle. Ne olur? Kâne hâzel ismu gayra munsarifi. Gayra munsarif olur. Kâne hâzel ismu gayra munsarifi. Gayra munsarif olur. Çünkü gitmiyor oradan. Yani elif lamın dahil olmasıyla onun ne vasfiyeti ortadan kalkıyor, ne sigayı mütercümüsü kalkıyor. Vasfiyet hocam niye kalkmıyor? Lam taretle kelime. Gene kırmızı demekti. Tamam. Alem mi oldu ya? Değilse yani manifeli şey kazan. Yani el esvet dediğin zaman sevat kalktı mı onda? Beyaz mı demek? Başka bir şey mi demek? Nekli demek ki vasıflık demek. İlle de şey demek değil, değil mi hocam? El esvet ne demek? Ekrelik demek değil yani. Hayır. Tamam. Vasıflık umum içindir. Alemiyet hususun. Ve inzaleta. Şimdi bak, bunlar güzel bir ölçü veriyor. Bak diyor, elif lam, efendim, izafe bulunduğunda iki illet kalkıyor mu? Kalkmıyor. Kalkmıyorsa gayrimunsariftir. Ama fi hukmül munsarıftır yani. Munsarıf hükmünde yencerru bil kesri. Kesirli meşgul. Aslen gayr munsarıf hükmen munsarıf. Ve inzaleta, eğer o iki illet ortadan zail olur, kalkarsa ma'an, ikisi birden kalkarsa, iki illet ikisi de gitti. Yani zalet el illetani bi sebebi duhulil lami aleyhi ev bi sebebi idafetihi ila gayrihi ev zalet ihtahuma, veya o iki illetten bir tanesi kalktı gittiyse kâne hâzıl ismu munsarifen, ne olur o zaman? He? Ne olur o zaman? Munsarif olur. Fedakhalel celil kevni munsarifen, yani. Cerri dâkıl oluyor, munsarif olduğundan dolayı. Öyle değil mi? Şimdi bunu beyan edelim. Hüküm bu. Anlaşıldı. Bakıyoruz ki. Elif lam dahil oldu. Mudaf oldu. İki illet kalmış. Kelime gayrı musarif. Tamam. Sıkıntı yok. Peki. İki illet. İki illet elif lamın gelmesiyle veya mudaf olmasıyla ortadan kalktı. Kalktı. E o zaman ne oldu? Kâne hâdel ismi musarifen. Musarif oldu. Cer zaten. Hakiki cer oldu zaten. Tamam. Ve beyanı zâlike. Bunun beyanı şimdi. Bu üçüncü mezhebin beyanı. Beyanul mezhebi es-salisi. Bu üçüncü mezhebin beyanı şöyle. Bunu bir örneklendirelim diyor. Ennel alemiyyete. Alemiyyet tezûlu. Tekünü zâile. Zâil olur. Ortadan kalkar. Biduhulillâmi. Yani bir sebebi duhulillâmi. Elif lam dahil oldu mu? Alemiyet ortadan kalkar. Niye? Alem iken elif lam ona gelmez. Nekre olacak ki gelsin. Değil mi? İki tarif edatı bir yere toplanır mı? Peki elif lam geldiyse, elif lam geldiyse demek ki alemiyeti ne yaptı? Ortadan kaldırdı. Yani mahvu marife, marife olana elif lam gelme. Tarif zayıflayacak. Alemiyet zayıflayacak ki elif lam ne yapsın? Gelsin. Evil izafeti veyahut da muzaf oldu. Umeruna dedi. Değil mi? Umerul kavmi. Kavmin Umer'u dedi. Demek nekreleştirdin. Ondan sonra izafe ettin. Umer desem tanımayacak. Umerul kavmi. Kavmin Umer'u. Umerul kavmi. Umer'u muzaf oldu. Evil izafeti. İzafede de ne olur? Yine alemiyet ortadan kalktı. Fein kânet. Eğer alemiyet. El alemiyet yani alemiyet. Şartan lis sebebil ahari, diğer sebebin şartı ise elif lam olmalı. Hangisi? Lis sebebin ahara bizde. Şartan lis sebebil ahari bizde. Fark etmez. Lis sebebin ahara, diğer sebebin şartı ise, diğer sebebin şartı nerede oluyordu? Teniz, terkip, ucme, elifnün mezdeteyn. Bunlarda alemiyet neydi? Şartıdır. El-tenithu şartuhu el-alemiyye. El-terkibu şartuhu el-alemiyye. El-ucme şartuha alemiyye. El-elifu ve-nunu fismin. Evet. Feşartuha el-alemiyye. Alemiyet. Alemiyet eğer diğer sebebin şartıysa zâleta. İki illetin ikisi de ortadan kalkar ma'a. İki illetin ikisi de ortadan ne yapmış? Kalkmış olur. Yani elif lam geldi mi? Mudaf oldu mu? Alemiyet kalktı. Terkip de artık tesir etmiyor. Değil mi? Elif nun tesir etmiyor. Teniz tesir etmiyor. Ucme tesir etmiyor. Kema fi İbrahim. Kema vaka'a fi İbrahim. İbrahim'de vakı olduğu gibi. Ve talhete. Ve Zeynep'e, ve Ba'lebekke, ve İmran'e. Bunlar da olduğu gibi. El İbrahim dedin gitti. Tamam mı? Musarıftır artık yani. El Talha, El Zeynep, El Ba'lebek, El İmran. Ve illem tekün, eğer alemiyet değil ise, şarttan, şart değil ise, li sebebin ahiren, diğer sebebin şartı değil, bel etserat fihi bila şart. Şart olmadığı halde orada alemiyet tesir ediyor yani. Değil mi? Kema vaka'a fi Ahmet. Ahmet de vakı olduğu gibi. Ve Şemmara ve Züfer ve Umar. Bunlarda da vakı olduğu gibi. Bunlar da şart değil. Ama alemiyet o tesir edici olarak bulunuyor. Elif lam geldi. Muzaf oldu. Zâlet ihtâhuma. Zâlet. Ortadan kalkmış olur. İhdel illeteyni. İki illetin bir tanesi ki alemiyet ortadan kalktı. Ne kaldı geriye? Ahmet'te vezni fiil kaldı. Şemmara'da ne kaldı? Vezni fiil kaldı. Züfer'de ne kaldı? Adil kaldı. Ömer'de ne kaldı? Febakiye zâlike ismi ma'a sebebin vahidin fensarafe. Binaenaleyh ne oldu? Munsarif oldu. Anlaşıldı. Tamam. Peki ve illem tekün hünâke alemiyyetü. Peki gayr-ı musarif olan isim ki ellezî dakhala alel elif vel lam ev kana mudafen muzaf olan ve elif lam dahil olan isim alemiyet yoksa onda kema fi ahmer kema vaka'a fi ahmer ahmerde vakı olduğu gibi el ahmer dedin bakiyet el illetan iki illetin ikisi de kalıyor ahmer gibi he ahmer gibi mesela ve thulâse thulâse gibi ve cuma'a cuma'a gibi bakiyet el illetan iki illet kalıyor ala halihima ala halihima o iki illet kalıyor tamam mı iki illet kalıyor veya mesela hamra gibi esavir gibi mesabih mesacit gibi bir illet olup iki illet makamı kalıyor o bir illet kalıyor he fekâne hâzel ismu fî hâzel kısmen gayr-ı musarif gayr-ı musarif oluyor niye gayr-ı musarif oluyor li vücud-i illeteyni iki illet bulunduğu için veyahut da li vücud-i illetin vâhidetin tekûmu makâmel illeteyn anlaşıldı tamam ve hâzel kavlu bu söz bu mezhep bu görüş ve hâzel kavlu sâlis yani فهذا المذهب الثالث هو üçüncü mezhep üçüncü görüş en sebu daha münasiptir min el kavleyn el evvelin ilk iki sözden daha uygun olandır bima arrafe bihi bima o şey ki arrafe tarif ettiği musannif hazretleri hü onu bima arrafehu bihi yani ha ama gayr-ı musarifi geliyor değil mi? Tamam. O zaman zamir olmayacak. Doğru. Tamam zamir olmayacak. Bima arrafe ta'rif ettiğine yani bit ta'rif ellezî arrafe el musannifu bihâdet ta'rifi he? Gayr-ı musarifi. Musannifin gayr-ı musarife yaptığı tanıma münasip olan da bu üçüncü mezheptir. Çünkü musannif hazretleri ne dedi? غير المنصرف ما فيه علتان من علل تسعين أو واحدة منها تقوم مقامهما أوت المرفوعات وصلنا إلى المرفوعات